To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Na wiosnę zmienia się Polskie Radio. Wszystkie programy przygotowały nową ofertę. Rejestracje na szczepienie od dziś dla dwóch roczników dziennie. Chloe Zhao, Frances McDormand i Anthony Hopkins to główni zwycięzcy tegorocznych Oscarów. Transmisje koncertów muzyki popularnej i poważnej, premiery piosenek i płyt polskich i zagranicznych wykonawców, głosy znanych i lubianych aktorów w radiowych powieściach oraz audycje kulturalne, popularno-naukowe, sportowe i publicystyczne znajdą słuchacze na wiosnę w Polskim Radiu. Do zapoznania się z bogactwem oferty programowej publicznego nadawcy zachęca prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Rozrywka, muzyka, wywiady, informacje, podcasty, słuchowiska, reportaże, koncerty. Premierowe i archiwalne. Dla młodzieży i dla tej trochę starszej młodzieży. Na poważnie i na luzie. Zawsze aktualne i na najwyższym poziomie. To starannie opracowana oferta łącząca to, co najnowsze, z tym, co nasi słuchacze uwielbiają od lat. Na słuchaczy trzeciego programu czekają m.in. nowe audycje muzyczne, podróżnicze i kulinarne oraz oczywiście dobra muzyka, mówi wicedyrektor anteny Marek Wiernik. Audycje znane i lubiane przez Państwa, audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego, poszerzona do 2 godzin i gorąca płyta Adriany Marczewskiej i podróże ze smakiem i Polski Ekspres i dużo polskiej muzyki i debiutantów, cała masa. Z kolei Polskie Radio Kierowców w maju zaprasza na audycje nocne, w których słuchacze będą mogli porozmawiać z prowadzącymi o wszystkim, mówi dyrektor programu Edyta Pośniak. Terapeutyczne noce. Jeździcie nocą? Włączcie Polskie Radio Kierowców. Po 23 do 3 nad ranem jesteśmy z Wami. Rozmowy terapeutyczne o samotności, depresji i o tęsknocie. Polskie Radio Kierowców to także serwisy informacyjne, najświeższe informacje z dróg, ostrzeżenia pogodowe. Więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych anten znajdziemy w filmie promocyjnym i w artykule na stronach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl. Film jest także dostępny na kanale YouTube Polskie Radio. Ponad 7200 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 193 osoby. Jesteśmy na dobrej drodze do powstrzymania trzeciej fali pandemii, powiedział dr Michał Sutkowski z Forum Lekarzy Rodzinnych. Jednocześnie przestrzegł przed zbytnim rozluźnieniem. Jeszcze trochę walki przed nami, w szpitalach jeszcze dłużej, ale jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby zakończyć trzecią falę pandemii. Co więcej, jesteśmy na doskonałej drodze do tego, żeby nie było czwartej fali, żebyśmy tylko z tej drogi nie zeszli. Zdaniem lekarza kluczem do zmniejszenia liczby zakażeń są szczepienia. Dziś rozpoczęły się zapisy dla osób z roczników 74 i 75. W tym tygodniu dostawy szczepionek do Polski będą zmniejszone o 1 100 000. Największe cięcia zapowiedziała firma AstraZeneca. O nieznacznych ograniczeniach dostaw poinformowała też Moderna. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że harmonogram rejestracji zostanie utrzymany. Natomiast mogą pojawić się zmiany terminów szczepienia dla osób, które już zapisały się. W niektórych punktach pacjenci zapisani na ten tydzień dostaną informację, że ich szczepienie będzie nieco przesunięte. Rozpoczynamy rejestrację po 2 roczniki dziennie. W Polsce liczba szczepień przeciw COVID-19 przekroczyła 10 287 000. Co najmniej jedną dawkę preparatu przyjęło ponad 7 717 000 osób. Barbara Ogura, Polskie Radio. Od dziś w 11 województwach uczniowie najmłodszych klas będą się uczyć w trybie hybrydowym. W tych regionach wraca też możliwość skorzystania z niektórych usług. Obraz Chloe Zhao, Nomadland, został triumfatorem tegorocznych Oscarów, zdobywając statuetki za najlepszy film roku, reżyserię i kobiecą rolę pierwszoplanową dla Frances McDormand. Statuetka za najlepszą rolę męską przypadła Anthonemu Hopkinsowi. Polski operator Dariusz Wolski nie zdobył niestety nagrody. And the Oscar goes to Nomadland. Nomadland opowiada o kobiecie, która wybrała wędrowne życie, gdy straciła majątek w wyniku recesji. Film był faworytem Oscarów, podobnie jak jego twórczyni Chloe Zhao, która została drugą kobietą w historii nagrodzoną Oscarem za reżyserię. Zhao dziękowała społeczności koczowników, o której opowiada jej film. Dziękuję wszystkim, których spotkaliśmy w drodze za to, że pokazaliście nam, czym jest niezłomność oraz nadzieja i przypomnieliście, jak wygląda prawdziwa dobroć. Frances McDormand cieszyła się z nagrody w nietypowy sposób. Dedykuję ją naszemu wilkowi. 83-letni Anthony Hopkins, który dostał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską za występ w filmie Ojciec,

18 minut do godziny 7. Za chwilę parę słów na temat tego, do kiedy w Polsce jest planowane zrezygnowanie z papierosów. Zupełne zrezygnowanie. Kiedy Polska stanie się krajem wolnym od nikotyny? Jesteśmy na liście krajów, które wprowadzą to, uwaga, już niedługo. Zatem tutaj rosnące ceny i tak dalej nie powinny nikogo dziwić. Pierwszy kraj jednak jest na drugim końcu ziemi. Jaki i do kiedy na świecie w ogóle mają zostać odsunięte produkty tytoniowe z użycia, o tym za moment, a ja mam pytanie do Państwa, czy są pośród Państwa ludzie, którzy tego strasznego nałogu się pozbyli? Jeżeli tak, to jak się udało tego dokonać? 2 2 7 3, to jest numer do nas, pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na 3@polskieradio.pl. Również to można, jak ktoś woli, to napisać maila. Jak to wygląda, do którego roku? Będą Państwo zaskoczeni, bo to bardzo niedługo. O tym za chwilę. The Dumplings, teraz Kocham być z Tobą w programie trzecim Polskiego Radia, 19 minut po 7. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Uderzasz głową, a ja kocham być. pierogi, The Dumplings w Trójce, 23 minuty po siódmej. W ostatnim czasie Nowa Zelandia zaprezentowała plan wycofania się z nikotyny w swoim kraju. Uwaga, od 2025 roku, za 4 lata, papierosy oraz inne wyroby tytoniowe mają być po prostu niedostępne. Po drodze rząd planuje zakaz sprzedaży tytoniu osobom urodzonym po 2004 roku. W ten sposób Nowa Zelandia stworzy pokolenie niepalące nikotyny. W Nowej Zelandii używane jest w tym celu sformułowanie end game, całkowitą eliminację tytoniu ze społeczeństwa. W tym kierunku idzie również wiele krajów w Europie, Dania, Finlandia. W Polsce, uwaga, tytoń ze sklepowych półek ma zniknąć w 2030 roku. Jeżeli się to uda, będziemy równie skuteczni co Duńczycy czy Finowie. Czy wyobrażają sobie Państwo taką sytuację, gdzie ja odkąd pamiętam, te produkty były w sklepach dostępne, a nagle po prostu zniknął. Dla naszego zdrowia oczywiście. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Imelda May, Noel Gallagher, Just One Kiss w Trójce, 24 po siódmej. Was a friend.

10 minut do 8 to Jak dobrze, utwór w wykonaniu Igora Walaszka, pochodzący z płyty 95 lat Polskiego Radia, wydanej w grudniu już 5 miesięcy temu. Płyta oczywiście dostępna w dobrych sklepach muzycznych, tam więcej coverów, utworów w orkiestrowych aranżacjach. Szanowni Państwo, w jaki sposób pozbyć się nikotyny z własnego życia? 2 2 7 3. Najlepsze rozwiązanie to po prostu przestać palić. I tak zrobiłem. Paliłem kilkanaście lat, ale jednak udało mi się. Z dnia na dzień postanowiłem, nie będę palił. I się udało. Silna wola. Niektórych wola, niektórzy mają zbyt słabą, silną wolę, żeby tak to zadziałało, ale panu oczywiście gratuluję. 2 2 7 3. Jeszcze jeden głos. Tomek z Lubelskiego, kłaniam się. Chciałem wypowiedzieć się na temat tego, co redaktor prowadzący w tej chwili mówił o prohibicji nikotynowej. To się według mnie, to się skończy tym samym, czym się skończyła prohibicja w Stanach Zjednoczonych w latach 20. czy 30. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Mówię o prohibicji, albowiem plan jest taki, że za 9 lat Polska będzie krajem wolnym od nikotyny. Takie są plany. Razem z Finlandią i Danią. Co ciekawe, za 4 lata krajem wolnym od nikotyny ma stać się Nowa Zelandia. 2 2 7 3, to jest nasz numer telefonu. Teraz Linkin Park w Trójce. Trójka. Program trzeci. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia. Uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być.